Bernard Shaw. Güzelliğin Görevi. Seslendiren Akın Altan. Bir avukat yazıhanesi. Bir müşteri ayağını yere vura vura gezinmektedir. İkisi de genç erkektir. Müşteri: Hayır Arthur, ayrılmak istiyorum. Daha fazla katlanamam buna. Avukat: Dinle beni Horace. Dinlemem seni. Kimseyi dinlemem. Karımla yollarımız ayrılıyor artık. Ama Horace'cığım, karına karşı hiçbir iddian yok ki. Hiçbir iddiam yokmuş. Hiçbir iddiam. Yok tabii. Huysuzluğundan şikayet etmiyorsun. Ev kadınlığından şikayet etmiyorsun. Seni kıskandırmasından başka hiçbir şeyinden şikayetin yok. Kıskanç değilim ben. Ama kıskanmak tenezzülünde bulunacak olsaydım, kıskanmak için yeteri kadar sebep bulurdum. Bak Horace, bu gerekçeyle ayrılmak için bir sebep varsa ortada, boşanma için de sebep var demektir. Ben boşanmaya, yani onu boşamaya dünden razıyım. Ama sen habire bana boşanamayacağımı söylüyorsun. Boşanamazsın da. Kanıt olarak kötü bir davranış ileri sürmüyorsun. Sadece lafta kalan sözleri ileri sürüyorsun. Söz yetişmez. Yani yeteri kadar kötü değildir demek istiyorsun. Bu da senin bundan hiç anlamadığını gösteriyor. Avukat sabrı taşarak, "Of, pekala öyleyse. Senin dediğin gibi olsun. Şikayetin nedir? Sana ne? Bana mı ne? Be Allah'ın kulu. Hemen bu sabah karını bu odaya alıp kendisine senin ondan ayrılmaya karar verdiğini açıklamak zorundayım. Yani ona hiçbir sebep göstermeden mi yapacağım sanıyorsun bunu? Sana şu kadarını söyleyebilirim. Hiçbir erkek katlanamaz ona. Yetmez bu. Senin katlandığın nedir? Sıkılganlığın gereği yok. Benim işim bu. Anlat. Avukata parayı sırf ona en mahrem işlerini açabilmek hakkını kazanmak için ödüyorsun. Seninle eski arkadaş olduğumuzu unut. Sadece avukatın olduğumu düşün. Hem bana söyleyeceğin şey, şu iskemlede oturmuş kocaların bana en aşağı 50 kere anlattıklarından daha başka bir şey olmayacaktır. Dünyada karısıyla geçinemeyen biricik erkek sen değilsin. Bunu bil. Şimdiye kadar benimki gibi bir davayla karşılaşmamış olduğuna, nesine istersen bahse girerim seninle. Hele sen bana bir anlat da bakalım. O zaman karar verebilirim buna ancak. Dinle öyleyse. Sen hiç ömründe bir kadının kocasına gelip de doğanın kendisine erkekleri aşık etmek için olağanüstü bir yetenek verdiğini, bu yeteneğini kullanmamasının günah olacağını söylediğini duydun mu? Peki ama sen varsın ya, seni aşık etsin. Evet ama bunu daha önceden yaptı. Bunun çok hoşuna gittiğini, bu suretle bende büyük bir gelişme meydana getirdiğini, onun için aynı şeyi tekrar yapıp bir başkasında da gelişme meydana getirmek istediğini söylüyor. Bu işin bir dahinin çocuk yetiştirmesine benzediğini söylüyor. Dediğine göre böyle yetenekleri olan kadınlar okul açarlarmış. Bu çeşit kadınlarda bu yetenek o kadar güçlüymüş ki kendi çocuklarını ihmal edip başkalarının çocukları ardından koşmak zorunda kalırlarmış. Aynı şekilde aşkla erkekleri ıslah etme yeteneğine sahip kadınların da bir tek erkeği değil, düzinelerle erkeği ıslah etmesi gerektiğini ileri sürüyor. Ne dersin buna? Avukat bu görüşten yana çıkar gibi, hani haklı bir yanı da yok değil. Ne? Canım, mantık bakımından demek istiyorum tabii. Gerçi yakışıksız ama akla yakın görünüyor. Buna verilecek uygun cevap ne olabilir acaba? O da aynı şeyi söylüyor zaten. Ya, peki sen ne diyorsun ona? Buna verilecek uygun cevabın kendisinden utanması gerektiği olduğunu söylüyorum ona. Bir yararı oluyor mu bari? Hayır. Sana olan sevgisi bitti mi? Bitmedi. Ustalığını kaybetmemek için benim üzerimde idman yapacağını ama benden bıkmaya başladığını, hayatta ilgisini çekecek yeni bir şey bulması gerektiğini söylüyor. Senin şu fazilet timsaline şimdi ne diyorsun? Bakalım. benim fazilet timsalim mi? Ben ondan yana tek kelime ettim mi? Benden yana ettim mi ki? Ama ayrılırsan sonuçlarının ne olacağını görmüyor musun? Onu kontrol edebilme olanağın tamamıyla ortadan kalkacak. Bu da boşanmaya yol açacak. Şu anda da kontrol edemiyorum onu zaten. Katip yardımcısı içeri girer. Katip yardımcısı, bir hanım sizi görmek istiyor efendim. Çok güzel bir hanım. Ah, eğer başı dertteyse, ne olur yardım edin ona, efendim. Eğer kendisini dava etmişlerse, aleyhinde söylenenlere sakın inanmayın efendim. Onun suçsuz olduğunu kanıtlayabilmek için canımı verirdim. Avukat, şaşkınlıktan dili tutulmuş bir halde, sahi mi Mr. Guppy? Adı nedir? Adını almayı unuttum efendim. Bu noksanı gidermek lütfunda bulunursunuz herhalde. Katip yardımcısı, kendisine sormak cüretinde bulunamam efendim. Bu ona hakaret olur. Ama zannederim, inşallah beni affeder. Der ve çıkar. Müşteri, karımdır. Bu genç çılgın üzerinde denemiş yeteneğini. Son.